महाभारत भीष्म पर्व पंचषष्ठीतमोध्याय। धृतराष्ट्र संजय संवाद के प्रसंग में दुर्योधन के द्वारा पांडवों की विजय का कारण पूछने पर भीष्म का ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई भगवत स्तुति का कथन। धृतराष्ट्र वाच भयं वेषो महज्जातं विस्मयस्यैव संजयः श्रुत्वा पांडुकुमाराणां कर्मदेवैषु दुष्करम्। धृतराष्ट्र बोले, संजय, पांडवों का देवताओं के लिए भी दुष्कर पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा भारी भय और विस्मय हो रहा है। पुत्राणां च पराभावं श्रुत्वा संजय सर्वस चिंता मे महती सूत भविष्यति कथं तिथि। सूत, संजय, आपने पुत्रों की सब प्रकार से पराजय का हाल सुनकर मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। सोचता हूँ कैसे उनकी विजय होगी। ध्रुवं विदुर्वाक्यानि धक्ष्यन्ति हृदयं मम यथा हि दृश्यते सर्वं दैवयोगेन संजय। संजय, निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को जलाकर भस्म कर डालेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था दैव योग से वह सब वैसा ही होता दिखाई देता है। यत्र भीष्म मुखान सर्वान शस्त्र ज्ञान योद्ध सत्तमान पांडवानाम अनेकेषु योधयन्ति प्रहारिणः। पांडवों की सेनाओं में ऐसे ऐसे महान प्रहार कुशल योद्धा हैं जो शस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म आदि समस्त महारथियों के साथ भी युद्ध कर लेते हैं। केनावध्या महात्मान पांडुपुत्रा महाबला केन दत्त वरास्तात किं वा ज्ञानं विदन्ति ते। तात, महाबली महात्मा पांडव किस कारण से अवध्य हैं, किसने उन्हें वर दिया है अथवा कौन सा ज्ञान वे जानते हैं। येन अक्षयम् न गच्छन्ति दिवितारा गणा इव पुनः पुनर्नमिष्यामि हतम् सैन्यम् तु पांडवैः। जिससे आकाश के तारों के समान वे नष्ट नहीं हो रहे हैं, मैं पांडवों के द्वारा बारंबार अपनी सेना के मारे जाने की बात सुनकर सहन नहीं कर पाता हूँ। मैं ये वदंडा पदति दैवात् परम दारुणः यथा वध्या पांडुसुता यथा वध्या च मे सुता एतन्मे सर्वमाचक्ष्व याथा तत्तेन संजय। दैवस मेरे ही ऊपर अत्यंत भयंकर दंड पड़ रहा है। संजय, क्यों पांडव अवध्य हैं और क्यों मेरे पुत्र मारे जा रहे हैं, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताओ। नहि पारं प्रपश्यामि दुःखस्यास्य कथञ्चन समुद्रस्यैव महतो भुजाभ्यां प्रतरन्धरः। जैसे अपने भुजाओं से तैरने वाला मनुष्य महासागर का पार नहीं पा सकता, उसी प्रकार मैं इस दुख का अंत किसी प्रकार देखता नहीं हूँ। पुत्राण आम व्यसनम मंडे ध्रुवम प्राप्तम सुधारुणम घातयिष्यति मे सर्वान पुत्रान भीमो न संशय। निश्चय ही मेरे पुत्रों पर अत्यंत भयंकर संकट प्राप्त हो गया है। मेरा विश्वास है कि भीमसेन मेरे सभी पुत्रों को मार डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। नहीं पश्यामि तं वीरं यो मे रक्षे सुतान रणे ध्रुवं विनाश संप्राप्त पुत्राणां मम संजय। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो रण क्षेत्र में मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके। संजय, अवश्य ही मेरे पुत्रों के विनाश की घड़ी आ पहुंची है। तस्मान् मे कारणं सूत शक्तिं चैव विशेषतः प्रेक्षतो वै यथा तत्त्वं सर्वमाख्यातुमर्हसि। अतः सूत, मैं तुमसे शक्ति अर्थात शक्ति से तात्पर्य यहाँ पांडवों की शक्ति से है, और कारण के अर्थात मेरे पुत्रों की बार बार पराजय का क्या कारण है, वही कारण विषयक प्रश्न है। विषय में जो विशेष प्रश्न कर रहा हूँ वह सब यथार्थ रूप से बताओ। दुर्योधनस्य यच्चक्रे दृष्ट्वा स्वान् विमुखान् रणे भीष्मद्रोणौ कृपश्चैव सौबलश्च जयद्रथः। द्रोणीर्वापि महेश्वाथो विकर्णो वा महाबलः निश्चयो वापि कस्तेषां तदाशासीन् महात्मनां विमुखेषु महाप्राज्ञ मम पुत्रेषु संजय। युद्ध में अपने सैनिकों को विमुख हुआ देख दुर्योधन ने क्या किया? भीष्म द्रोण कृपाचार्य शकुनि जयद्रथ महाधनुर्धर अश्वत्थामा और महाबली विकर्ण ने भी क्या किया? महाप्राज्ञ संजय मेरे पुत्रों के विमुख होने पर उन महामना महारथियों ने उस समय क्या निश्चय किया? संजय उवाच श्रृणुराजन् बहिर्भूतः श्रुत्वा चैवावधारय नैव मंत्र कृतं किंचन दैव मायां तथा विधाम। संजय ने कहा महाराज सावधान होकर सुनिए और सुनकर स्वयं ही पांडवों की शक्ति और अपनी पराजय के कारण विषय में निश्चय कीजिए। पांडवों में न कोई मंत्र का प्रभाव है और न कोई वैसी माया ही वे करते हैं। न वै विभीषकां काचिद्राजन् कुर्वन्ति पांडवा युध्यन्ति ते यथा न्यायम् शक्तिमन्तश्च संयुगे। राजन पांडव लोग युद्ध में किसी विभीषिका का प्रदर्शन नहीं करते अर्थात किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते। वे न्यायपूर्वक युद्ध करते हैं। शक्तिशाली तो वे हैं ही। धर्मेण सर्व कार्याणि जीवितादीन भारत आरभन्ते सदा पार्था पार्थयाना महद्भुजः। भारत कुंती के पुत्र जीवन निर्वाह आदि के सभी कार्य सदा धर्मपूर्वक ही आरंभ करते हैं कारण कि वे जगत में अपना महान यश फैलाना चाहते हैं। नते युद्धा निवर्तन्ते धर्मोपेता महाबला सिया परमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः। वे युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। धर्म बल से संपन्न होने के कारण ही वे महाबली और उत्तम समृद्धि से युक्त हैं। जहाँ धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। तेनावध्यारणे पार्था जय युक्ता च पार्थिव तव पुत्रा दुरात्मान पापे स्वभिरता सदा निष्ठुराहीन कर्माण तेन ही यन्ति संयुगे। महाराज धर्म के ही कारण कुंती के पुत्र युद्ध में अवध्य और विजयी हो रहे हैं। इधर आपके दुरात्मा पुत्र सदा पापों में ही तत्पर रहते हैं। निर्दय होने के साथ ही निकृष्ट कर्म में लगे रहते हैं इसीलिए युद्ध स्थल में उन्हें हानि उठानी पड़ती है। सोबहूनि संसारि पुत्रैस्तव जनेश्वर निकृतानि पाण्डूनां नीचैरिव यथा नरैः सर्वं च तदनादृत्य पुत्राणां तव किल्बिषम् सापन्नवाह सदैवासन् पाण्डवा पाण्डुपूर्वज न चैतान् बहुमन्यन्ते पुत्रास्तौ विषाम्पते। जनेश्वर आपके पुत्रों ने नीच मनुष्यों की भांति पांडवों के प्रति बहुत से क्रूरतापूर्ण वर्ताव तथा छल कपट किए हैं परंतु आपके पुत्रों का वह सारा अपराध भुलाकर पांडव सदा उन दोषों पर पर्दा ही डालते आए हैं। पांडु के बड़े भाई महाराज इस पर भी आपके पुत्र इन पांडवों को अधिक आदर नहीं देते हैं। तस्य पापस्य सततम् क्रियमाणस्य कर्मणः साम्प्रतम सो महद्घोरम फलम प्राप्तम जनेश्वर। जनेश्वर निरंतर किए जाने वाले उसी पाप कर्म का इस समय यह अत्यंत भयंकर फल प्राप्त हुआ है। स त्वं भुङ्क्षु महाराज सपुत्र सहृदजन नावबुध्यति यद्राजन् वार्यमाणा सुहृदजनैः। महाराज आप सुहृदों के मना करने पर भी जो ध्यान नहीं देते हैं इससे अब स्वयं ही पुत्रों और सुहृदों सहित अपनी अनीति का फल भोगिए। विदुरेणाथ विस्मेण द्रोणेन च महात्मना तथा मया चाप्य सकिन वार्यमाणो न बुध्यसे। विदुर, भीष्म तथा महात्मा द्रोण ने और मैंने भी बारंबार आपको मना किया है, किंतु आप कभी समझ नहीं पाते थे। वाक्यम हितम च पथ्यम च मर्त्यापथ्यम इव औषधम पुत्राणाम मतमाज्ञाया जितान मन्यति पांडवान। जैसे मरणासन मनुष्य हितकारी औषध को भी फेंक देता है, उसी प्रकार आपने हम लोगों के कहे हुए लाभकारी और हितकर वचनों को भी ठुकरा दिया एवं अब अपने पुत्रों की बात में आकर यह मान रहे हैं कि हमने पांडवों को जीत लिया। शृणु भूयो यथा तत्व जन्माम तुम परिपृच्छसि कारणं भरत श्रेष्ठ पांडवानां जयं प्रति तत्तेहं कथयिष्यामि यथा सूतं अरिन्दमम्। भरत श्रेष्ठ, आप पांडवों की विजय और अपनी पराजय का जो कारण पूछते हैं उसके विषय में यथार्थ बातें सुनिए। शत्रुदमन, मैंने जैसा सुन रखा है वह आपको बताऊंगा। दुर्योधनेन संप्रष्ट एतमर्थम पितामह दृष्ट्वा भ्रातृन्द्रं सर्वान् निर्जितास्तु महारथान् शोक सम्मूढ़ो निशा काले स्म कौरव पितामह महाप्राज्ञं विनयेनोपगम्य यदब्रवीषु तस्ते सौ तन्मे शृणुजनेश्वर। दुर्योधन ने यही बात पितामह भीष्म से पूछी थी। महाराज, युद्ध में अपने समस्त महारथी भाइयों को पराजित हुआ देख आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन का हृदय शोक से मोहित हो गया। उसने रात में महाज्ञानी पितामह भीष्म के पास विनयपूर्वक जाकर जो कुछ पूछा था वह बताता हूँ, सुनिए सुनिए। दुर्योधन उवाच द्रोणश्च त्वं च शल्यश्च कृपो द्रोणिश्च तथैव च कृतवर्मा च हार्दिक्यः कम्बोजश्च सुदक्षिणः भूरि श्रुवः विकर्णश्च भगदत्तश्च वीर्यवान् महारथा समाख्याता कुलपुत्रा तनुत्यजः। दुर्योधन ने पूछा, पितामह, आप द्रोणाचार्य, शैल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हृदिक पुत्र कृतवर्मा, काम्बोजराज, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण तथा पराक्रमी भगदत्त, ये सब महारथी कहे जाते हैं और सभी कुलीन और युद्ध में मेरे लिए अपना शरीर निछावर करने को तैयार है। त्रयाणाम लोकानाम पर्याप्ता इति मति पांडवानाम समस्ताश्च नातिष्ठन्त पराक्रमे। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग मिल जाएं तो तीनों लोकों को भी विजय पाने में समर्थ हो सकते हैं, परंतु पांडवों के पराक्रम के सामने आप सब लोग टिक नहीं पाते हैं, इसका क्या कारण है? तत्र मे संशयो जातः तन्मामाचक्षु पृच्छतः यं समासित्य कौन्तेया जयन्त्यस्मान् क्षणैर्क्षणैः। इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह है, अतः मेरे प्रश्न के अनुसार आप उसका उत्तर दीजिए। किसका आश्रय लेकर ये कुंती के पुत्र क्षण क्षण में हम लोगों पर विजय पा रहे हैं? भीष्म उवाच शृणुराजन् वचो मह्यं यथा वक्ष्यामि कौरव बहुशश्च मयोक्तोऽसि न च मे तत्त्वया कृतम्। भीष्म जी ने कहा, कुनंदन नरेश्वर, मेरी बात सुनो। इस विषय में जो यथार्थ बात है उसे बताता हूँ। मैंने अनेक बार पहले भी तुमसे ये बातें कही है, परंतु तुमने उन्हें माना नहीं है। क्रियताम पांडव सार्धम शमो भरत सत्तम एतच्छेमम हम मन्ये पृथिव्यास्तव वा विभो। भरत श्रेष्ठ, तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। प्रभो, इसी में मैं तुम्हारा और भूमंडल का कल्याण समझता हूँ। भुंक्षे माम पृथ्वी राजन भ्रातृभि सहित सुखी सुहृदस्तापयन सर्वान् नंदयश्चापि बांधवान्। राजन, तुम अपने सभी शत्रुओं को संताप और बंधु बांधवों को आनंद प्रदान करते हुए भाइयों के साथ मिलकर सुखी रहो और इस पृथ्वी का राज भोगो। न च मे क्रोशतस्तात् श्रुतवान् अति वही पुरा तदिदं समनुप्राप्तं यत् पाण्डू नवमन्यसे। तात, इस तरह की बातें मैंने पहले पुकार पुकार कर कही है, परंतु तुमने उन सब को अनसुनी कर दिया है। तुम जो पांडवों का अपमान करते आए हो, आज उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। यश्च हेतुरबध्यत्वे तेषाम अक्लिष्ट कर्मणाम तम शृणुस्व महाबाहो मम कृतयत प्रभो। महाबाहो प्रभो, अनायासी महान कर्म करने वाले पांडवों के अवध्य होने में जो हेतु है उसे बताता हूँ, सुनो। नास्ति लोकेषु तद्भूतं भविता नो भविष्यति यो जयेत पांडवान् सर्वान् पालितान् चार्ग धन्वनाम् ससुरासुर मर्तेषु यो विद्या तत्पतो हरिम्। लोक में ऐसा कोई प्राणी न हुआ है, न है और न होगा, जो सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित इन सब पांडवों पर विजय पा सके। तथा देवता असुर और मनुष्यों में ऐसा भी कोई नहीं है जो उन भगवान श्री हरि को यथार्थ रूप से जान सके। यत्तुमे कथितं तात मुनिभिर्भावितात्मभिः पुराणगीतं धर्मज्ञ तच्छृणुस्व यथा तथम्। तात धर्मज्ञ पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों ने मुझसे जो पुराण प्रतिपादित यथार्थ बातें कही है उन्हें बताता हूँ, सुनो। पुरा किल सुरा सर्वे ऋषयश्च समागता पितामहमुपासेदु पर्वते गंधमादने। पहले की बात है, समस्त देवता और महर्षि गंधमादन पर्वत पर आकर पितामह ब्रह्मा जी के पास बैठे। तेषां मध्ये समासीन प्रजापतिरपश्यत विमानं प्रज्वलत भासा स्थितं प्रवरमं बरे। उस समय उनके बीच में बैठे हुए प्रजापति ब्रह्मा ने आकाश में खड़ा हुआ एक श्रेष्ठ विमान देखा जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। ध्याने नावेद्य तद्ब्रह्मा कृत्वा च नेतोऽञ्जलिं नमस्यकार हिष्टात्मा पुरुषं परमेश्वरम्। अपने मन को संयम में रखने वाले ब्रह्मा जी ने ध्यान से यथार्थ बात जानकर हाथ जोड़ लिए और प्रसन्न चित्त होकर उन परम पुरुष परमेश्वर को नमस्कार किया। ऋषियस्त्वथ देवाश्च दृष्ट्वा ब्रह्माणमुत्थितं स्थिता प्राञ्जलिय सर्वे पश्यन्तो महद्भुतम्। ऋषि तथा देवता ब्रह्मा जी को खड़े और हाथ जोड़े हुए देख स्वयं भी उस परम अद्भुत तेज का दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यथावच्च तमभ्यर्च ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः जगात जगतः स्रष्टा परम परम धर्मवेत्। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी ने उन तेजों में परम पुरुष का यथावत पूजन करके उनकी स्तुति की। विश्वावसुर विश्वमूर्ति विश्वसोम विश्वसेनो विश्वकर्मावसी च विश्वेश्वरो वासुदेवो चितत्मा योगात्मानं दैवतं त्वामुपैमि। प्रभो, आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व स्वरूप और विश्व के स्वामी हैं। विश्व में सब और आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसीलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योग स्वरूप देवता है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जय विश्व महादेव जय लोकहितेरत जय योगेश्वर विभो जय योग परावर। विश्वरूप महादेव आपकी जय हो। लोकहित में लगे रहने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगेश्वर आपकी जय हो। योग के आदि और अंत आपकी जय हो। पद्मगर्भ विशालाक्ष जय लोकेश्वरेश्वर भूत भव्य भवन्नाथ जय सौम्यात्मजात्मज। असंख्येय गुणाधार जय सर्वपरायण नारायण सुदुष्पार जय सारंग धनुधर। आपकी नाभि से आदि कमल की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र विशाल हैं। आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। आपकी जय हो। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है। मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं, आपकी जय हो। सारंग धनुष धारण करने वाले नारायण, आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है, आपकी जय हो। जय सर्वगुणोपेत विश्वमूर्ते निरामय विश्वेश्वर महाबाहो जय लोकार्थ तत्पर। आप समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न विश्वमूर्ति और निरामय हैं, आपकी जय हो। जगत का अभिष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर, आपकी जय हो। महो रघुवराहाद्य हरिकेश विभुजय हरिवासादिथामी स विश्ववासा मिताव्यय। आप महान शेषनाग और महाबारा रूप धारण करने वाले हैं, सबके आदि कारण हैं, हरिकेश प्रभो आपकी जय हो। आप पीताम्बरधारी दिशाओं के स्वामी विश्व के आधार अप्रमेय और अविनाशी हैं। व्यक्ता अव्यक्ता मृतस्थान रिहतेन्द्रिय क्षत्रिय असंख्येयात्म भावज्ञ जय गंभीर कामद। व्यक्त और अव्यक्त सब आप ही का स्वरूप है, आपके रहने का स्थान असीम अनंत है, आप इंद्रियों के नियंता है, आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ है, आपकी कोई इयत्ता नहीं है, आप आत्मस्वरूप के ज्ञाता संभवतः गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, आपकी जय हो। अनंत विदित ब्रह्मण नित्यभूत विभावन कृतकार्य कृत प्रज्ञ धर्मज्ञ विजयावह। ब्रह्मण आप अनंत बोध स्वरूप हैं, नित्य हैं और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, आपको कुछ करना बाकी नहीं है, आपकी बुद्धि पवित्र है, आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता है। गुह्यात्मन सर्वयोगात्मन स्फुटम संभूत संभव भूताद्य लोक तत्व स जय भूत विभावन। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन आपका स्वरूप बूढ़ होता हुआ भी स्पष्ट है, अब तक जो हो चुका है और जो हो रहा है सब आपका ही रूप है, आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी है, भूत भावन आपकी जय हो। आत्मयो ने महाभाग कल्प संक्षेप तत्पर उद्भाव न मनोभाव जय ब्रह्म जन प्रिय। आप स्वयंभू हैं, आपका सौभाग्य महान है, आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध परब्रह्म हैं, ध्यान करने से अंतःकरण में आपका आविर्भाव होता है, आप जीव मात्र के प्रियतम परब्रह्म हैं, आपकी जय हो। निसर्ग सर्ग निरत कामेश परमेश्वर अमृतोद्भव सद्भाव मुक्तात्मन विजय प्रद। आप स्वभावतः संसार की सृष्टि में निवृत्त रहते हैं, आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं, अमृत की उत्पत्ति के स्थान सत्य स्वरूप मुक्तात्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। प्रजापति पते देव पद्मनाभ महाबल आत्मभूत महाभूत सत्वात्मन जय सर्वदा। देव आप ही प्रजापतियों के भी पति पद्मनाभ और महाबली है, आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं, सत्य स्वरूप परमेश्वर सदा आपकी जय हो। पादौ तौ धरा देवी दिशो बाहू दिवम शिर मूर्तिस्ते हम सुरा कायन चंद्रादित्यौ चक्षुषी। पृथ्वी देवी आपके चरण हैं, दिशाएं बाहु हैं और द्युलोक मस्तक हैं, मैं ब्रह्मा आपका शरीर देवता अंग प्रत्यंग और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र है। बलम तपस्य सत्यम च कर्म धर्मात्मकम तव तेजोग्नि पवन श्वास आपस्ते स्वेद संभवा। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है, अग्नि आपका तेज वायु सांस और जल पसीना है। अश्विनौ श्रवणौ नित्यं देवी जिह्वा सरस्वती वेदा संस्कार निष्ठा ही त्वदीयं जगदाश्रितम्। अश्विनी कुमार आपके कान और सरस्वती देवी आपकी जिह्वा है, वेद आपकी संस्कार निष्ठा है, यह जगत सदा आप ही के आधार पर टिका हुआ है। न संख्यानम परिमाणम न तेजो न पराक्रमम न बलम योग योगी स जातिमस्ते न संभवम। योग योगेश्वर, हम न तो आपकी संख्या जानते हैं न परिमाण, आपके तेज पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि आपका आविर्भाव कैसे होता है। तद्भक्ति निरता देवा निमय स्वाम समाश्रिता अर्चयाम सदा विष्णु परमेश महेश्वरम। ऋषियो देव गंधर्वा यक्ष राक्षस पंडगा पिशाचा मानसास्यैव मृग पक्षी सरेसृपा एवं आदि मया सृष्टम पृथिव्याम तत्प्रसादजम्। देव, हम तो आपकी उपासना में लगे रहते हैं, आपके नियमों का पालन करते हुए आपके ही शरण हैं। विष्णु, हम सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही करते हैं। आपकी ही कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि देवता गंधर्व यक्ष राक्षस सर्प पिशाच मनुष्य मृग पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाभ विशालाक्ष कृष्ण दुख प्रणाशन त्वं गति सर्वभूतानां त्वं नेता त्वं जगद्गुरुः तत्प्रसादेन देवेश सुखिनो विभुता सदा। पद्मनाभ, विशाल लोचन, दुखहारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं, आप ही संसार के गुरु हैं। देवेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। पृथ्वी निर्भया देव तत्प्रसादान तदा भवत तस्माद् भव विशालाक्ष यदुवंश विवर्धन। देव, आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है, इसलिए विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए। धर्म संस्थापनार्थाय दैत्यानां च बधाय च जगतो धारणार्थाय विज्ञाप्यं कुरु मे विभो। प्रभो, धर्म की स्थापना, दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। तत्परमकं गुह्यं तत्प्रसादादिदं विभो वासुदेव तदेतत्ते मयोद्गीतं यथातथम्। वासुदेव, आप ही पूर्णतम परमेश्वर हैं, आपका जो परम गुह्य यथार्थ स्वरूप है उसी का यहाँ इस रूप में आपकी कृपा से ही गान किया गया है। सृष्ट्वा संकर्षणम देवम स्वयं आत्मानमात्मना कृष्ण तमात्मना साक्षी प्रद्युम्नम चात्म संभवम। श्री कृष्ण, आपने आत्मा द्वारा स्वयं अपने आप को ही संकर्षण देव के रूप में प्रकट करके अपने ही द्वारा आत्मस्वरूप प्रद्युम्न की सृष्टि की है। प्रद्युम्नाद निरुद्धम तम यम विदुर्विष्णुमव्ययम अनिरुद्धो सृजन्माम वै ब्रह्माणम लोकधारिणम। प्रद्युम्न से आपने ही उन अनिरुद्ध को प्रकट किया है जिन्हें ज्ञानी जन अविनाशी विष्णु रूप से जानते हैं। उन विष्णु रूप अनिरुद्ध ने ही मुझ लोकधाता ब्रह्मा की सृष्टि की है। वासुदेव मय सोहम त्वयि वास्वे निर्मितः तद्माद्याचामि लोकेश चतुरात्मानमात्मना विभज्य भागसोहमानं व्रजमानुसताम विभु। प्रभो, इस प्रकार आपने ही मेरी सृष्टि की है, आपसे अभिन्न होने के कारण मैं भी वासुदेव मैं हूँ। लोकेश्वर, इसलिए अब याचना करता हूँ कि आप अपने आप को स्वयं भी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार रूपों में विभक्त करके मानव शरीर ग्रहण कीजिए। तत्रासुरवधं कृत्वा सर्वलोक सुखाय वै धर्मं प्राप्य यशः प्राप्य योगं प्राप्य सत्वतः। वहाँ सब लोगों के सुख के लिए असुरों का वध करके धर्म और यश का विस्तार कीजिए। अंत में अवतार का उद्देश्य पूर्ण करके आप पुनः अपने पारमार्थिक स्वरूप से संयुक्त हो जाएंगे। त्वामि ब्रह्मर्षयो लोके देवाश्चामित विक्रम तैस्तैर्हि नाम भिर्युक्ता गायन्ते परमात्मकम्। अमित पराक्रमी परमेश्वर, संसार में महर्षि और देवगण एकाग्र चित्त हो उन उन लीलानुसारी नामों द्वारा आपके परमात्म स्वरूप का गान करते रहते हैं। सिताश्च सर्वे त्वयि भूत संघाः कृत्वा श्रयं त्वां वरदं सुबाहो अनादि मध्यान्तम् अपार योगम लोकस्य सेतुं प्रवदन्ति विप्राः। सुबाहो, आप वरदायक प्रभु का ही आश्रय लेकर समस्त प्राणी समुदाय आप में ही स्थित है। ब्राह्मण लोग आपको आदि मध्य और अंत में रहित किसी सीमा के संबंध से शून्य असीम तथा लोक मर्यादा की रक्षा के लिए सेतु स्वरूप बताते हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि विश्वोपाख्याने पंचषष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ।